www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء الكرام حاضرين مجلس پسے پردہ مائیں اور بہنیں ہمارے رفیق اور دوست جناب مولانا مخلص الرحمن صاحب نے آج کی یہ نشست تحفظ سنت کے موضوع پر منعقد کی ہے اور بہت سے اکابر علماء کے بیانات آپ سن چکے ہیں مجھے اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین اسلام یعنی آخری کامل مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا اور آخر دور میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو تشریف لائیں گے وہ دین عیسوی پہ عمل نہیں کریں گے بلکہ دین محمدی پر عمل فرمائیں گے اس کی صراحت احادیث شریفہ میں موجود ہے اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی علماء کے سامنے رہنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول بھی آج باحیات ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا یہ دین قیامت تک چلنے والا ہے اب اگر قیامت تک آنے والے سارے احکامات قرآن پاک میں ذکر کر دیے جاتے سب چیزوں کے بارے میں تو قرآن اتنا ضخیم ہو جاتا کہ اس سے استفادہ دشوار تھا اس لیے ایسی ترتیب بنی کہ یہ دین اپنی اصلی شکل و صورت میں قیامت تک باقی رہے اور جو حالات پیش آتے رہیں ان کا حل اصول کی روشنی میں انجام دیا جاتا ہے. چنانچہ اصول فقہ میں یہ بحث ہے کہ دین کے مراجع نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو سنت رسول اللہ، نمبر تین اجماع امت، اور پھر فرمایا جاتا ہے والاصل الرابع والقیاس، چوتھی جو اصل ہے وہ قیاس ہے. قیاس کا کیا مطلب ہے؟ قیاس ان اوپر کی تین چیزوں سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں. قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع سے جو حکم ثابت ہو اس سے کوئی علت نکال لیں، اور اس علت کا انطباق جن جن جزئیات پر ہو سکے وہاں منطبق کر دیں. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ تعدیہ حکم کا نام قیاس ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آج کوئی آدمی حکم پوچھے بیڑی پی کے مسجد میں جانا کیسا ہے. اب بیڑی تو حضور کے زمانے میں تھی نہیں، تو آپ کیسے مسئلہ بتلائیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ پیغمبر علیہ السلام نے کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا، اور یوں کہا فَإِنَّهُ عَذَا، تو عَذَا جو ہے لہسن پیاز تک محدود نہیں ہے، بیڑی میں بھی عَذَا ہے، لہذا جو حکم لہسن پیاز کا ہے وہی بیڑی کا ہے، تو وہ حکم وہاں سے اٹھ کے ادھر آ گیا، وسیع ہو گیا. تو یہ تو مثال ہے جبکہ علت خود نص میں موجود ہے، ہمیں زیادہ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور بعض مرتبہ حکم ہوتا ہے لیکن علت نص میں نہیں آتی، نکالنی پڑتی ہے، تنقیح کرنی پڑتی ہے، تخریج کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر شریعت میں یہ بتلایا گیا کہ چھ چیزوں کے اندر برابری سرابری ہونی چاہیے، کمی بیشی نہ منع ہے. جن کو اشیاء ستہ رضویہ کہا جاتا ہے. اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ بھئی بس چھ تک محدود ہے یہ حکم، بقیہ کچھ نہیں، بقیہ چاہے ہو کمی بیش کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. اس کا امت میں چند ہی افراد شاید قائل ہوں، اکثر قائل نہیں. سب کہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ علت نکلے گی، علت نکل کر حکم کا تعدیہ ہوگا. چنانچہ حضرات ائمہ نے اپنے اپنے طور پر علت نکالی. کسی نے کہا طعم ثمنیت علت ہے، ان کے اعتبار سے غیر مطعومات میں ربا جاری نہیں، ربا الفضل. کچھ نے کہا کہ اقتیات و ادخار علت ہے، لہذا جن کی اقتیات ادخار نہ ہو سکے جیسے سبزی وبزی ہے اس میں جاری نہیں، اس میں خوب کمی بیشی سے خوب بیچو کھاؤ کچھ نہیں. چھ کے علاوہ ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے نکالا قدر مال جنس تمام اشیاء کیلیہ اشیاء موزونیہ میں یہ جاری ہوتا ہے اس میں چاہے مطلوم ہو چاہے غیر مطلوم جو کیل میں آ رہا ہے وہ سب اس کے اندر داخل ہے علت نکل کے سب جگہ پھیلا دی تو حکم کے تعدیے کا نام قیاس ہے اور یہ بھی من جملہ مراجع میں اصولی مراجع میں شمار کیا جاتا ہے تاکہ قیامت تک کوئی نئی چیز اگر پیش آئے تو اس کو نصوص اور اجماع کو سامنے رکھ کر اس کا حکم نکالا جائے اور یہ نہ کہہ سکے کوئی کہ صاحب یہ تو مذہب بند ہو گیا بس آگے راستہ نہیں ایسا کچھ نہیں یہ مذہب قیامت تک رہے گا اور ہر دور میں انشاءاللہ ایسے علماء پائے جاتے رہیں گے مجموعی طور پر امت میں جو نئے مسائل کا حل پیش کریں گے اور امت کی رہنمائی کریں گے یہ امت نہ کبھی بانج ہوئی ہے اور انشاءاللہ نہ کبھی بانج ہوگی درجات میں فرق ضرور ہو سکتا ہے لیکن افراد رہیں گے جب امت رہے گی دین رہے گا تو جب تک اللہ کو منظور ہے افراد بھی رہیں اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی اب دوسری بات بہت سے لوگوں نے شاید نادانی یا کم فہمی کی وجہ سے یہ بات پھیلا دی ہے ہمارے ناواقف عوام کے درمیان کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانتے ہماری دلیل قرآن و سنت ہے بس کسی کا قول ہمارے لیے حجت نہیں اور پھر عوام کے سامنے کیا کرتے ہیں ایک حدیث پڑھی دیکھو یہ حدیث ہے اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بتاؤ حدیث مانو گے حضور کا قول مانو گے یا امام صاحب کا مانو گے بیچارہ ناواقف مسلمان وہ کیا کہے گا بتائیے حالانکہ یہ سراسر دھوکا ہے سراسر دھوکا ہے کوئی مسلمان کبھی بھی جان بوجھ کر اور قصدن اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مان سکتا ہے کوئی بھی اور یہ جو کہا جاتا ہے یہ حدیث کے مقابلے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ تلبیس ہے جس مسئلے کے اندر یہ بات کہی جائے گی جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یا تو وہ مسئلہ اجتہادی ہے اور یا تو اس مسئلے کے بارے میں نصوص میں تعارض ہے ورنہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے شاگردوں تک سے یہ کہہ رکھا تھا کہ کوئی حدیث صحیح میرے قول کے خلاف آ جائے فہو مذہبی وہی میرا مذہب تم میری بات پہ مت آنا تمہیں حدیث لینی امام صاحب حدیث کو کیوں چھوڑ دیں گے بھائی امام صاحب بحیثیت شارع کے ہمارے مقتدا نہیں ہے کہ ہم انہیں حضور کے درجے میں رکھیں نعوذ باللہ یا قرآن کے درجے میں رکھیں بلکہ ہمارے امام اور ہمارے مقتدا بحیثیت شارع کے ہیں ہا اور عین کا فرق ہے شارع کوئی نہیں ہو سکتا لیکن حدیث کی شرح کرنے والے کئی ہو سکتے ہیں ہم ان کے علم پر اعتماد کرتے ہیں کہ انہوں نے جو حدیث سے سمجھا جو قرآن سے سمجھا ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں جیسے ایک عام آدمی آج ایک عالم سے مسئلہ پوچھنے آتا ہے اور وہ اسے مسئلہ بتاتا ہے, وہ چپ چاپ چلے جاتا ہے. تو کیا آپ یوں کہیں گے کہ تو مشرک ہو گیا تو نے عالم سے مسئلہ پوچھا؟ بلکہ یہ کہیں گے مجھے معلوم نہیں ہے, ان کے پاس علم ہے, ان کے علم پر مجھے اعتماد ہے. تو جیسے آپ کو اس امام کے جو امام مسجد ہے اس کے علم پر اعتماد ہے, تو ہمیں اس عظیم امام پر اعتماد ہے جس کو امت نے امام اعظم کا لقب دیا ہے, ہمیں ان کے علم پر اعتماد ہے. کیوں اعتماد ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ خامخا اعتماد نہیں ہے, بہت سی وجوہ ترجیح ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا زمانہ ائمہ مطبوعین میں سب سے اقرب زمانہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرے یہ کہ انہوں نے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت کی ہے. تیسرے یہ کہ اکابر تابعین سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. اس زمانے میں کوفہ جو تھا وہ مدینۃ العلم تھا, خاص طور پر سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو فقیہ الامت ہیں, اور امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کہ علوم کوفے کے اندر پڑھائے جا رہے, سیدنا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہی علوم کو اپنے اندر سمویا, اور کتنے اساتذہ سے سفر جا کر کے علوم حاصل کیے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ لوگ میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں, میرا منشور یہ ہے. فرمایا میرا منشور یہ ہے, کوئی مسئلہ میرے سامنے آتا ہے سب سے پہلے میں قرآن پاک کو دیکھتا ہوں, اگر قرآن پاک میں بالکل صاف صاف مسئلہ مل گیا اسی پہ میں فتویٰ دیتا ہوں, کیونکہ قرآن سب سے زیادہ مضبوط مرجع ہے امت کا, نص قطعی ہے. فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ ملے تو احادیث شریفہ اس پہ نظر ڈالتا ہوں, حدیث سے بالکل واضح مسئلہ آ گیا آنکھ بند کر کے اس پہ فتویٰ دیتا ہوں, کسی بھی درجے کی حدیث ہو, کسی بھی درجے کی حدیث ہو. فرمایا کہ اگر حدیث میں نہ ملا اور بات صحابہ تک آئی اور صحابہ اس مسئلے میں سب متفق ہیں تو میں اسی پہ فتویٰ دیتا ہوں, کیونکہ صحابہ کا اتفاق گمراہی نہیں ہو سکتا, وہ سند ہے. فرمایا کہ اگر صحابہ میں کئی قول ہوں اسی مسئلے میں, دو قول ہوں تین قول ہوں, تو میں ان کے قولوں اقوال سے باہر نہیں جاتا. دو قول ہیں تو تیسرا نہیں کہتا, تین ہیں تو چوتھا نہیں کہتا, انہی میں سے کسی ایک کو اختیار کرتا ہوں, کیونکہ حق ان میں دائر ہے. یہ صحابہ تربیت یافتہ ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے, سند یافتہ ہیں, ان کا کوئی بھی قول ہو اس سے میں باہر نہیں. فرمایا کہ لیکن جب بات صحابہ سے نیچے آ جائے تابعین کے درجے تک, فلا تابعی, فرمایا ہم رجال ونحن رجال, پھر ہم بھی اسی درجے کے ہیں, اب ہم بھی اجتہاد کریں گے وہ بھی اجتہاد کرتے ہیں, دیکھیں گے جو زیادہ اقرب ہوگا ہم اسے لیں گے, فیما بینہ و بین اللہ. دیکھیے کتنا صاف ستھرا دستور ہے. آج یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب امام صاحب نے حدیث کے خلاف بات کی, حدیث ضعیف ہے فلاں ہے. سوال یہ ہے کیوں ضعیف ہے؟ راوی پیش کریں گے یہ راوی, پتہ چلا کہ وہ سب ضعیف راوی وہ ہیں جو امام صاحب کے زمانے کے بعد کے ہیں. امام صاحب پہلے, ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کے پاس صحیح واسطے سے وہ بات پہنچی ہو, ضعف تو بعد میں آیا تو اوپر کے کیسے خراب ہو جائے گا, اور ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے پورے عالم میں, کسی ایک جگہ کی بات نہیں کرتا, پورے عالم میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ تقلید دین سے الگ کوئی چیز ہے. اور یہ امام لوگ جو ہیں کہاں سے آ گئے, کس حدیث میں ان کا تذکرہ ہے, تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جو چار امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, ابن حنبل رحمہم اللہ تبارک و تعالی, انہوں نے اپنی کوئی کنوینسنگ نہیں کی کہ ہمیں امام بناؤ, کہیں تاریخ میں آپ کو نہیں ملے, یا کوئی گروپ بندی کی ہو, یا لوگوں سے کہا ہو کہ ہماری بات مانو, ہرگز نہیں. یہاں تک بات ہوئی ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب موتا مالک لکھی اور خلیفہ وقت کے سامنے وہ گزری, تو خلیفہ نے حضرت سے کہلوایا کہ آپ اس کے نسخے تیار کر دیں اور میں ملک کے اور پورے علاقے کے تمام گورنروں کے پاس یہ بھیج دوں گا کہ اس کے مطابق وہ مسئلے بتلایا کریں اور احکامات دیے کریں. ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ ہاں ایسے ہی کرو تاکہ ساری دنیا میرے علم کی کیا ہو جائے, قائل ہو جائے. لیکن قربان جائیے, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے خلوص پر قربان جائیے. فرمایا کہ نہیں, آپ ایسا ہرگز ارادہ مت کیجئے. ہر جگہ پر پہلے سے صحابہ پہنچ چکے ہیں, انہوں نے مسئلے بتلا دیے ہیں, میری بات جائے گی, کوئی ان کے خلاف پڑے گی تو فتنہ پیدا ہوگا, آپ اسے چھوڑ دیجئے اپنے حال. ان کے ذہن میں اگر یہ بات ہوتی کہ میرا مذہب چلے تو اس سے بہتر کیا موقع تھا. نہ امام صاحب نے کوئی کنوینسنگ کی, نہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کی, نہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کی, نہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے کی. یہ تو قدرتی تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب پر فائز کر دیا. اب جس کو اللہ تعالیٰ ہی دے دے تو پھر کسی کو اشکال کا کیا موقع ہے. مجتہدین بہت سے پیدا ہوئے امت میں, بہت سے اقوال بھی ملتے ہیں, لیکن اکا دکا اقوال ہیں. پوری زندگی طہارت سے لے کر کے موت تک تمام شعبوں کو مسائل گھیرے ہوئے ہوں, وہ انہی چار مجتہدین کے فقہ میں جمع ہوئے, اور ان چاروں نے انہی اصول سے استنباط کیا ہے, الگ سے کچھ نہیں, نعوذ باللہ. اور عوام کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے, آپ کے پاس اتنی بصیرت نہیں ہے, آپ تعارض ادلہ کو حل نہیں کر سکتے, آپ ان چاروں اماموں میں سے جس کے اوپر شرع صدر ہو ان کے فقہ پہ آپ عمل کر لیجئے, آپ کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اور یہ بھی غلط فہمی لوگوں میں بٹھا دی گئی کہ صاحب ہر مسئلے میں یہ اپنی رائے الگ کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تمام نصوص قرآن کی ہوں یا احادیث شریفہ کی, جن کے معنی ایک ہی ہیں, دوسرے معنی کا اس میں احتمال نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. کسی مسئلے پر ایک ہی آیت ہے, کسی مسئلے پر ایک ہی حدیث ہے, واضح ہے بالکل, اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف دو ہی جگہوں پہ ہوتا ہے, نصوص میں تعارض ہو جائے یا اجتہادی معاملہ ہو, علت نکالنے کا معاملہ ہو, جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا. جب بھی اختلاف ہوگا انہی بنیاد پر ہوگا. اب اس اختلاف, یہ اختلاف اصل میں موجود ہے, ہم نے نہیں پیدا کیا, بعد کے لوگوں نے, بھائی احادیث شریفہ میں موجود ہے. اور اس اختلاف کو حل کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. مثال کے طور پر حدیث ہی میں موجود ہے کہ آمین سرن ہو اور یہ بھی موجود ہے کہ جارن ہو، حدیثی میں موجود ہے کہ رفع یدین کیا جائے اتنی جگہوں پر، اور یہ بھی ہے کہ سوائے تحریمہ کے نہ ہو. حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب امام قرات کرے تم چپ رہو، یہ بھی ہے. اب بتاؤ کیا کریں، یہ تعارض کیسے دور ہو؟ اور بہت سی مثالیں ہیں جو اساتذہ حدیث ہیں وہ جانتے ہیں، تو حل تو کرنا پڑے گا نا. جو بالکل متعارض چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو آپ حل کیسے کریں؟ تو ان چاروں ائمہ نے اپنا ایک وہ بنایا، اصول بنایا حل کرنے کے لیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو تعامل اہل مدینہ دیکھوں گا، نصوص متعارض ہوں، اہل مدینہ جس پہ عمل کرتے ہیں چلو ہمارا بھی اسی پہ عمل، ختم کر ان کی فقہ کا مدار اس پر. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے کئی ادوار گزرے، اور ہر جگہ کے اعتبار سے انہوں نے اپنے اصول بنائے. زیادہ تر ان کا رجحان یہ رہا کہ تدبیق کر دو یا ترجیح دے دو. امام احمد رحمت اللہ علیہ کا اکثر رجحان یہ ہے ظاہر پہ عمل کرو، بس جو غیر ظاہر ہے اسے چھوڑ. لیکن حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نصوص متعارضہ میں یہ اصول بنایا کہ نصوص دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک قواعد کلیہ اور ایک جزی واقعات. اور فیصلہ یہ کیا کہ جزی واقعے کو تو کسی ایسے معنی پر منطبق کر دو کہ وہ قاعدہ کلیہ کے خلاف نہ پڑے، کچھ اس میں قید لگا دو اور عمل کرو قاعدہ کلیہ. اسی طرح قرآن پاک میں اور کسی حدیث میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو بنیاد قرآن پاک کو بناؤ، حدیث کا ایسے معنی بیان کرو کہ قرآن کے مخالف نہ رہے. اس کے لیے بڑے گہرے علم کی ضرورت، آسانی سے یہ بات نہیں ہو سکتی، گہرا علم چاہیے. جب آپ پڑھیں گے امام صاحب کے دلائل کو اور انصاف کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ واقعی اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کیسا غزیر علم عطا کیا ہے. عجیب و غریب، کہاں سے لے کر کے آتے ہیں؟ تو امت کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے اور ہوا اور خواہش نفس اور انانیت اور جہالت کی باتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے علماء اہل حق نے، اہل سنت والجماعت نے یہ بات طے کی ہے کہ عوام کو جو کم علم ہیں ان کو دلائل سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، انہیں تو کسی فقہ کی پیروی کر لینی چاہیے تاکہ ان کے لیے زندگی گزارنا آسان اور سہل ہو جائے. اور جس درجے میں عوام ہیں عام علماء بھی آج اسی درجے میں، جن کا علم سطحی ہے، ایسے محققین علماء کہ جن کا علم گہرا ہو اور وہ براہ راست کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے استنباط کر سکے، امت میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. اس لیے دین پر عمل کیا جاتا رہے گا قیامت تک، اور اللہ تعالیٰ نے ان مقبول بندوں کو منتخب کر لیا ہے امت کی رہنمائی کے لیے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی ہے اسے. آج تھوڑے سے بنگلہ پڑھنے والے، اردو پڑھنے والے، ذرا ذرا سے اردو کے ترجمے کو دیکھ کر محدث بننے والے امام صاحب پہ انگلی اٹھاتے ہیں. کبھی آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے؟ کیا حیثیت ہے ان کی؟ اس کے اوپر پوری دنیا اعتماد کر رہی ہے. یہ تھوڑے سے قد کے لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ جو ایک عبارت، ایک عربی عبارت ایک صحیح نہیں پڑھ سکتے عرب کے ساتھ، وہ آج محقق بنے پھرتے ہیں. اور دلائل کی بحث ہوٹلوں پہ ہو رہی ہے، سڑکوں پہ ہو رہی ہے. تو دین نہیں ہے، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ. یہ امت میں تشدد اور افتراق پیدا کر رہے ہیں. انہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا آخرت میں سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. یہ تفریق امت کا بوجھ اپنے سر پر لے کر کے جا رہے ہیں. یہ ہے کس حوال؟ جو لوگ بیچارے ناواقف سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں حج کے لیے، وہاں یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں جوشیلے، تمہاری 70 سال کی نماز نہیں ہوئی، تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. کوئی چلا گیا یہاں سے اچھا خاصا نوجوان خلیجی ممالک میں یا سعودیہ وغیرہ میں، وہاں ساتھی مل گئے کہ تمہارے مولویوں نے بہکا دیا، تمہاری نماز نہیں ہوتی. اب بھلا بتاؤ، بیچارہ بوڑھا ناواقف آدمی وہ عجیب الجھن میں پڑ جاتا ہے، گو بگو بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور نام کیا ہے؟ کہ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. تمام پوری صورتحال واضح نہیں کی جاتی، اور کوئی بھی حدیث لے کر کے اور آدمی کو جو ہے کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے. پچھلے سال بلکہ دوسرے سال مکہ معظمہ میں ہمارا جہاں قیام تھا، تو وہاں ایک مسجد تھی، اس میں ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے. وہاں بیچارے راجستھان کے، ہمارا ایک صوبہ ہے، بالکل جاہل قسم کے لوگ جن کو کچھ عطا پتہ نہیں دین کے بارے میں، وہ لوگ بھی ٹھہرے ہوئے تھے. اور وہ بیچارے نماز پڑھنے آتے تھے، تو نماز پڑھنے کے بعد وہاں کے امام صاحب وہ ان کو لے کے بیٹھ جاتے، اردو بولتے تھے وہ، اور یہی باتیں اختلافی. ارے بھائی وہ حج کر کے آئے ہیں، آپ ان کو حج کے مسائل بتلائیے، آپ ان کو جو ہے آخرت سے ڈرائیے، آپ ان کو نماز کی ترغیب دیجیے، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اختلافی مسائل کیسے؟ اختلافی مسائل. ایک موقع پر غالباً مغرب کے بعد کا وقت، ہمیں بھی بیٹھا ہوا تھا ذرا سا فاصلے پر، تو ان بیچارے ناواقف لوگوں کو وہ سمجھا رہے تھے کہ یہ بتاؤ نماز جنازہ نماز ہے یا نہیں. کہ نماز ہے؟ کیا حضور نے فرمایا جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں ہے، لہذا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. بتاؤ اب وہ منہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ میں. ایک تو اکثر لوگوں کو جنازے کی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، زیادہ تر عوام کا حال یہ، اور یہ بتلا دو. تو ایسی باتیں جس کا مقصد سوائے امت میں انتشار پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں. بھائی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ اکیلے چلے جائیے کسی عالم کے پاس، سمجھ لیجئے، کتاب دیکھ لیجئے، کوئی بات نہیں. آپ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایک ناواقف کو پکڑ کر کے اس کو کیوں سمجھاتے ہیں؟ کیا آپ ٹھیکیدار ہیں ہدایت کے؟ جس کو آپ ہدایت کہیں وہی ہدایت ہے، اور گمراہ قرار دے پوری امت کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامتوں میں بتلایا کہ ولعن آخر هذه الامة اولها، بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو لانتان کریں گے. تو قیامت آئے گی، حادثات آئیں گے، مصائب آئیں گے. اس لیے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے علماء کو بھی چاہیے کہ حکمت کے ساتھ حسن تدبیر کے ساتھ لوگوں کی ذہن سازی کریں. عوام کو بھی چاہیے کہ دین کو ہنسی مذاق کا موضوع نہ بنائیں, اللہ سے ڈریں اور اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنا نام اعمال سیاہ نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے, ہر طرح کی ضلالت گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں اپنے مولانا مخلص الرحمان صاحب کا پھر مشکور ہوں کہ آپ نے یہ مجلس کا اہتمام کیا. مجھے تو زیادہ تفصیل اس کے بارے میں پہلے سے پتہ ہی نہیں تھی. خیر, جو کچھ بھی ذہن میں باتیں آئیں وہ عرض کر دی گئیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, جو غلطی ہو اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.attableek.com, the reviver of